การเขามีความดีความชอบจึงปีมาพิจารณาความดีพิจารณาความดีมีชั้นเลื่อนชั้นเป็นชั้นในระดับเงินดำเงินเดือนไปปีหนึ่งก็ได้ขั้นหนึ่งปีหนึ่งก็ได้ขั้นหนึ่งปีหนึ่งได้สองขั้นส่วนมากปีละขั้นปีละขั้นปีหนึ่งไม่ได้เลยสักขั้นก็หมายความว่ามีความผิดพลาดทำงานบกพร่องหรือบกพร่องในหน้าที่หรือทุจริตในหน้าที่งานเดินไม่ขึ้นไม่ได้เพิ่มสักขั้นตามปกติในหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นไม่ได้เลยนี่เกือบจะไม่มีมีสองขั้นสองขั้นเป็นการชดเชยให้กำลังใจเรียกว่าบำรุงขวัญพ่อข้าวานิชก็หมายถึงว่าผลกำไรผลกำไรผลกำไรทำให้มีกำลังใจในการที่จะทำการทำงานมีกำลังใจในการที่จะทำธุรกิจชาวไร่ชาวสวนชาวนาผลผลิตงามผลผลิตในขายดิบขายดีเหลือจากใช้เหลือจากรับประทานขายเป็นตัวเงินตัวทองสนุกสนานไม่เหน็ดเหนื่อยในการทำการทำงานนั้นชาวไร่ชาวนาได้ผลผลิตดีสู่ตลาดขายดิบขายดีเป็นเงินเป็นทองได้ใช้ได้สอยในบริโภคมีความสุขสนุกสนานในการในงานพ่อค้าวานิชก็เช่นเดียวกันซื้อได้ขายคล่องซื้อได้ขายคล่องซื้อได้ขายคล่องกำไรเป็นที่พอใจเป็นกอบเป็นกำเป็นกอบเป็นกำไม่เหน็ดไม่เหนื่อยสนุกสนานข้าราชการบำรุงบำความดีความชอบความดีความชอบความดีความชอบมีกำลังใจทำงานมีกำลังใจทำงานผู้ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันป ผลของการปฏิบัติได้ผลของการปฏิบัติได้ผลดีสนุกสนานไม่เห็นแก่การหลับการนอนรื่นเริงเพลิดเพลินอยู่กับการประกอบความภาคภาคความเพียรก็เพราะผลของข้อปฏิบัติปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นรื่นเริงมีความสุขปีติอิ่มเอิบอยู่กับผลของข้อปฏิบัติคำว่าขี้เกียจขี้ค้านท้อถอยอ่อนอกอ่อนใจเช้าเช้าเย็นชามไม่มีจึงว่าผลของงานผลของงานทำให้มีกำลังใจกำลังใจเกิดขึ้นอยู่เสมอเกิดขึ้นอยู่เสมอเกิดขึ้นอยู่เสมอความขยันความหมั่นความเพียรมีแต่เพิ่มขึ้นมีแต่เพิ่มขึ้นมีแต่เพิ่มขึ้นสติก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นแน่นหนายิ่งขึ้นสมาธิก็มีแต่จะมั่นคงยิ่งขึ้นปัญญาก็มีแต่คล่องตัวคล่องตัวรวดเร็วชาวไร่ชาวนาบางคนทุกคนก็ทำนาโดยขายข้าวบางคนทำนาข้าวไม่พอกินนาติดกันนาของเจ้าของไม่งามนาของคนอื่นก็งามเวลาผลผลิตออกมาของเขาได้มากมายไกลกองของเจ้าของล่ะได้เพียงเล็กน้อยไม่พออยู่พอรับประทานชาวสวนชาวไร่ก็เช่นเดียวกันผลผลิตแม้แต่ที่ดินต่อกันของเขางามของเจ้าของไม่งามพอข้าวมานิดก็เช่นไม่ใส่ใจไม่รับผิดชอบไม่มีความละเอียดละออถ้าไม่ของเสียของเสียของเสียของหายในที่สุดกำไรก็ไม่ได้ทุนก็มีแต่หมดไปน้ำหมดไปหมดไปข้าราชการไม่รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายสมรีเทมมีแต่สร้างปัญหามีแต่สร้างปัญหาผลออกมาความดีความชอบไม่ได้ผลออกมากำไรอันเกิดจากการประกอบการค้าการขายไม่มีมีแต่ทุนร่อยรอมีแต่ทุนหมดชาวไร่ชาวนาไม่พออยู่พอกินทำยังไงก็ไม่พอกินทำไงก็ไม่พอกินก็เพราะความขี้เกียจขี้ค้านผู้ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันย่อหย่อนความภาคความเพียรไม่จริงประกอบความภาคความเพียรหย่อนยานความจริงจังเข้มงวดเข้มข้นไม่มีผลออกมาก็มีแต่ท้อใจท้อใจท้อใจท้อใจความขี้เกียจขี้ข้านก็มีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นนี่ชาวไร่ชาวนาไม่พอกินพอข้าวานิชก็มีแต่จะหมดตัวข้าราชการก็เอาตัวไม่รอดนักบวชก็มีแต่ตายก็ตายนี่แหละโลกวิบัตินี่แหละวิกฤตวิกฤตทางเศรษฐกิจวิกฤตทาง ในด้านจิตใจวิกฤตไปหมดชาวไร่ชาวนาขันยันขันแข็งขันนาก็งามน้ำในนาก็เต็มไม่เกินไม่ขาดมีการปล่อยมีการระบายมีการระบายเข้าระบายเข้าพอดีกับความต้องการของต้นกล้าต้นข้าวการดูแลให้ปุ๋ยให้อาหารนี่สม่ำเสมอไม่ให้เกินไม่ให้ขาดมันก็งามคืนงามวันงามคืนงามวันโรคภัยไข้เจ็บมันในเมื่อต้นข้าวต้นข้าวมันแข็งแรงแข็งแรงภูมิต้านทานมันก็สูงภูมิต้านทานมันก็ดีมีโรคเล็กๆน้อยๆนี่เอายาไปใส่เยียวยาป้องกันอยู่เสมอยาโรคก็ไม่มีต้นข้าวต้นกล้าก็สมบูรณ์มาผลก็ดีชาวไร่ก็ชาวสวนก็เหมือนกันขุดอยู่เสมอพรวนอยู่เสมอรดน้ำอยู่เสมอใส่ปุ๋ยอยู่เสมอดูแลอย่างดีจะมีแมลงมีบุ้งหรือมีโรคอะไรเท่าไรนี่เข้ามากวนเข้ามาทำลายสอดส่องไม่ให้เป็นไม่ให้มีในที่สุดมันก็งามผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันระวังให้ดีเยี่ยมระวังให้ดีสิ่งที่จะเป็นไปลักษณะเป็นบ่วงเป็นแมลงไม่ให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นสำรวมตาสำรวมหูสำรวมใจมีสติอยู่เสมอสำรวมอยู่เสมอพิจารณาคนคิดอยู่เสมอพิจารณาคนคิดอยู่เสมอเกสาลุมานาคาดันตาตะโจเพราะกิเลสตัณหาทั้งหลายไม่เกิดมาจากดินฟ้าอากาศที่ไหนมันเกิดมาจากหนังหอกระดูกนี่เป็นเหตุหนังก็เป็นหนังเนื้อก็เป็นเนื้อกระดูกก็เป็นกระดูกมองไปทีมองไปก็เห็นหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อกระดูกเป็นกระดูกตั้งแต่เป็นผู้เป็นคนอยู่เดินไปเดินมาอยู่นี่หนังก็เป็นหนังเนื้อก็เป็นเนื้อกระดูกก็เป็นกระดูกผมก็เป็นผมขนก็เป็นขนเล็บก็เป็นเล็บฟันก็เป็นฟันหนังก็เป็นหนังเนื้อก็เป็นเนื้อกระดูกก็เป็นกระดูกแล้วความดินยินดีมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะมันไม่มีอะไรเป็นคนความยินร้ายมันจะเกิดขึ้นยังไงเพราะมันไม่มีอะไรที่จะน่ายินร้ายฟันเส้นไหนน่ายินร้ายเล็บเกล็ดไหนน่ายินร้ายหนังชิ้นไหนหนังส่วนไหนน่ายินร้ายหนังส่วนไหนน่ายินดีหนังแข้งหนังขาหนังหน้าหนังหลังหนังตรงไหนก็ช่างเอามาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นแผ่นเป็นส่วนแล้วตรงไหนน่ายินดีถึงจะเป็นแผ่นตลอดทั้งหมดนี่ในเมื่อมีแต่หนังเนื้อไม่มีแล้วมันหนังตรงไหนที่น่ายินดีนี่จึงมีความเพียรเพ่งพิจเพ่งพิจารณาอยู่เสมอมีสติสำรวมให้ยิ่งมีความภาคความเพียรในการที่จะพิจารณาในมีความภาคเพียรในการที่จะทำการทำงานเพื่อเป็นการแก้จิตแก้ใจของเจ้าของผลของงานก็ปรากฏขึ้นผลงานก็ปรากฏขึ้นกิเลสตัณหาที่มันมีอยู่นี่มันก็มีแต่ที่จะลดน้อยมีแต่ที่จะเบาบางความร่มรื่นความสุขในความรื่นเริงความเพลิดเพลินนี่ในความสงบของใจก็เริ่มที่จะแสดงขึ้นเริ่มเคยแสดงขึ้นเริ่มแสดงขึ้น นี่มันก็มีกำลังใจที่จะประกอบความภาคความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปทำเหมือนกับพ่อค้าวานิชมีแต่ทุนก็ลอยล้อมีแต่ทุนก็หมดทุนก็หมดกำไรนี่มองไม่เห็นคนหนึ่งจะก็ไม่ดูไม่จริงไม่รับผิดชอบในการค้าการขายของเจ้าของในที่สุดเอาตัวไม่รอดการจัดการก็เหมือนกันหมู่เพื่อนเขาได้เลยเลื่อนขั้นในเจ้าของ3ปีมีแต่ไม่ได้เงินเดือนก็เขาก็เพราะอะไรในที่สุดก็กลายเป็นคนไม่มีกำลังใจดีจะทำงานสมเลเทเมาไปเมาเหล้าเมาสุราเมาให้มันผ่านไปวันหนึ่งลืมคืนลืมวันผู้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันสมเลเทเมาไปตรงนั้นไปตรงนั้นสมเลเทเมาอะไรต่อมีอะไรลืมคืนลืมวันไปในที่สุดก็ว่าบุญวาสนาไม่มีบุญวาสนาไม่มีจะมียังไงเจ้าของไม่ทำบุญวาสนาไม่มีใครจะเอามาหยิบใครจะเอามาให้ความขี้เกียจขี้ข้านของเจ้าของหรือมันจะเอาบุญวาสนาบารมีมาให้ความขี้เกียจขี้ข้านนี่เป็นคนมีบุญมีวาสนาบารมีขึ้นมาพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ก็ไม่ถูกต้องสัมมาวายามมีความเพียรชอบสัมมาสติมีสติชอบเนี่ยสัมมาทิฏฐิมีปัญญาชอบเหตุและผลเดินคู่คู่กันตลอดกาลมายุคไหนสมัยไหนเหตุเป็นยังไงผลเป็นอย่างนั้นเหตุเป็นยังไงผลเป็นอย่างนั้นใครต้องการผลใครต้องการผลทำเหตุสร้างเหตุประกอบเหตุเหตุมันสมบูรณ์บริบูรณ์เหตุมันเป็นอัตเป็นธรรมเหตุเป็นมรรคเป็นผลผลก็เป็นอัตเป็นธรรมเป็นมรรคเป็นผลใจสมบูรณ์ด้วยอัตด้วยธรรมผลก็สมบูรณ์ด้วยอัตด้วยธรรมขึ้นที่ใจนี่อะไรนะทำที่แรกอะเป็นบ่องบ่องไม่ไผ่ทำไปเป็นบ่องกัญชาเขาว่าไงนะเออท่านเนี่ยเป็นบ่องกัญชาเนี่ยก็ว่าไงเริ่มแรกเป็นอะไรเริ่มแรกเป็นอะไรนะเริ่มบ่อยเป็นบ่องไม่ไผ่ทำไปเป็นบ่องกัญชางั้นบ่ลาภสักการะฆ่าบุรุษให้ตายมันตายจริงๆนะพอใจในลาภพอใจในยศพอใจในสรรเสริญพอใจในสุขถ้าพอใจล่ะตายพอใจในลาภเดินตรงไหนก็สบายอยู่ตรงไหนก็มีความสุขเดี๋ยวไปตรงไหนก็อุดมสมบูรณ์ลาภอันนั้นก็กำลังจะมาลาภอันโน้นก็กำลังจะมาลาภก็นั่นแหละกำลังมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นเพ้อฝันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็เหมือนกับคนตายยศก็เหมือนกันยศขั้นนั้นยศขั้นนั้นยศระดับนั้นมีพอใจในนั้นใฝ่ฝันในเรื่องนั้น อันนั่นกับมันก็คนตายแล้ว สรรเสริญน่ะพอใจในความยกย่องสรรเสริญพอใจในการยกย่องสรรเสริญคนไหนสรรเสริญเอออิ่มเอิบซาบซ่านคนนั่นก็ยกย่องคนนั่นสรรเสริญก็มีความสุขเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็มีความสุขความสุขอยู่กับการยกย่องสรรเสริญของชาวบ้านนี่ก็เหมือนคนตายท่านยังว่าลาภสรรเสริญฆ่าบุรุษให้ตายความสุขก็เช่นกันเราก็สบายแล้วเราก็สบายแล้วถ้าผลร่อนสบายไม่อดไม่อยากที่อยู่ที่อาศัยก็สบายอาหารการกินก็อิ่มหนำสำราญพอใจมีความสุขพอใจมีความพอใจในสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนคนตายแล้วเหมือนกับหมูพอใจในเจ้าของมีบ้านมีช่องคือมีคอกมันก็หมูพอใจได้อยู่ได้กินอิ่มหนำสำราญมันก็หมูพอใจว่าเนื้อของเจ้าของได้ขายพอจะเหมือนกับหมูแม่กระดูกของเจ้าของเขาก็ได้ขึ้นตาช่างเหมือนกับหมูพอใจไม่ต้องหาอยู่หากินแล้วกินอิ่มแล้วก็ไปนอนกินอิ่มแล้วก็ไปนอนกินอิ่มแล้วก็ไปนอนถึงเวลาเขาก็มาให้กินถึงเวลาเขาก็มาให้กินถึงเวลาเขาก็มาให้กินลาภยศสังกัดสรรเสริญสุขฆ่าบุรุษให้ตายฆ่าคนโง่ให้ตายคอยแต่วันกฐินคอยแต่วันพระป่าดีใจว่ากฐินกองใหญ่พระป่ากองโตเพ้อฝันคอยถึงเวลาจะปิดเวลาจะมีเวลาจะมาฝ่าฝนทนสบายไม่อดไม่อยากสนุกเลือกสนุกหาสนุกเลือกเอาที่ถูกก็กิเลสใจมันไม่เป็นใจนะใจมันไม่อยู่ก็ใจมันไปนะนั่นน่ะตายอย่างนั้นยศก็เหมือนกันยินดีในยศที่มีอยู่ยินดีในยศที่จะมายินดีในยศที่จะเกิดขึ้นสรรเสริญกับไฟฝันเคิบก็ลมออกจากปากของชาวบ้านบ้าอย่างนี้รักษาไม่หายนะไอ้บ้าพูดไม่รู้เรื่องไอ้บ้าแก่จนกระทั่งผ้าผ่อนทนสบายไม่นุ่งบางทีรักษาหายไอ้บ้าอย่างนี้รักษายาก เพราะไม่สนใจในการที่จะรักษาเพราะไม่รู้ว่าเจ้าของบ้าโรคบ้านี่กำลังอาละวาดบ้าว่าไม่มีเงินบ้าว่าไม่ว่ามีเงินว่าบ้าว่าจนบ้าว่ารวยอันนี้กำลังอาละวาดกำลังระบาดจนก็ทุกข์ทุกข์ใจจนก็ใหญ่เป็นทุกข์เพราะจนรวยก็เป็นทุกข์เพราะรวยเนี่ยพูดกันถึงหลังพูดโอ้ยหาที่สุดไม่ได้ไปไหนก็โชว์แต่หลังไปไหนก็โชว์แต่ยศโชว์หลังของเจ้าของโชว์ยศของเจ้าของโรคอันนี้รักษาไม่หายแม้แต่พยายมรักษาก็ไม่หายเอาพยามารักษาคือพยายมมารักษาไม่หายพยายมรักษาโรคไม่ได้มันตายมันตายหัวใจมันตายที่ไหนคำว่าตายตายนั่นน่ะไอ้คำว่าความโลภความโกรธความหลงมันตายที่ไหนยินดีในความโลภยินร้ายในความเสื่อมโลเสื่อมลาภยินดีในลาภยินร้ายในเสื่อมลาภยินดีในยศยินร้ายในเสื่อมลดยินเสื่อมยศเนี่ยอันนี้มันเรื่องของหัวใจเรื่องของจิตใจพยายมมันไม่มีทางที่จะไปเยียวยามีแต่ธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเยียวยาแก้ไขได้กิเลสมันเยียวยามันก็มีแต่เหยียบย่ำทำลายให้มีความกระสันให้มีความหิวความกระหายยิ่งขึ้นจึงว่าไม่มีอะไรมาเยียวยาได้พุทธมีแต่ธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องสัจธรรมของจริงเยียวยาได้เห็นจริงรู้จริงเข้าไปแล้วโลกบ้าหายไปเลยมองว่าเราเป็นบ้าแล้วมองคนอื่นก็เป็นบ้าด้วยแต่หากว่ายังเป็นบ้าอยู่ไม่รู้จักเจ้าของเป็นบ้าหรอกบ้าลาบบ้ายศบ้าสรรเสริญบ้าบ้าบอทั้งหมดนี้จะรู้ว่าบ้ารู้เมื่อเจ้าของหายบ้าแล้วเห็นว่าคนอื่นหายบ้าก็เห็นเมื่อเจ้าของหายบ้านี่แล้วก็เห็นความบ้าของเจ้าของในเมื่อหายบ้าแล้วก็เห็นความบ้าของชาวบ้านด้วยเจ้าของยังบ้าอยู่ไม่รู้หรอกแข่งขันกันซ้ำหาความบ้าหาลาภหายศแข่งขันลาภแข่งขันยศแข่งขันสารพัดแข่งขันจนกระทั่งรองเท้าแข่งขันยังกระทั่งผ้าผ่อนทนสบายแข่งขันยังกระทั่งเสื้อเสื้อไอ้เสื้อยี่ห้อนั่นเสื้อยี่ห้อนี้เสื้อประเทศนั่นเสื้อประเทศนี้แข่งขันกันมันจะได้มรรคได้ผลอะไรมันทำให้คนดีขึ้นเหรอมีแต่จะทำให้คนเสียเท่านั้นแข่งขันจึงกระทั่งกางเกงแข่งขันจึงกระโปรงชั้นนอกชั้นในนี่นี่นะจึงว่า คิดขึ้นไปมันไม่สิ้นสุดเป็นเรื่องของโลกบาทอันนี้ถ้าหากว่าชาวบ้านเขาเป็นมันเป็นธรรมดาของชาวบ้านชาววัดนักบวชมันอดที่จะเป็นกับเขาไม่ได้ลาภบางทีไม่ใช่ของเล่นนะกิจนิมนต์อย่างนั้นกิจนิมนต์อย่างนี้กิจนิมนต์ที่นั่นกิจนิมนต์ที่นี่บางทีทะเลาะกันก็มีเป็นบางแห่งยศก็เหมือนกันบางทีอะไรขนาดพระครูใบดีกาก็ยังแข่กันฉลองกันแต่มันในบ้านแล้วมันจะทำได้เหรอพระพุทธเจ้าองค์ไหนสอนให้ส่งเสริมในสิ่งเหล่านั้นส่งเสริมในการส่งเสริมในศีลส่งเสริมในสมาธิส่งเสริมในปัญญาศีลของเจ้าของเจ้าด่างเจ้าพร้อยจะทะลุจะขาดไม่สนใจเงินเต็มกระเป๋าเงินเต็มย่ามมีความสุขเงินเต็มอะไรเต็มแบงค์เต็มธนาคารโอ้โหอู้ฟู่ฟ้าแล้วมีบาแล้วจะว่าไงพูดถึงยศก็ไม่ใช่ของเล่นบางทีแข่งขันกันบางทีตะเกียกตะกายซื้อกันก็ได้ยินเขาว่ามีอยู่แต่เราคิดว่าคงจะไม่มีหรอกเพียงแต่ข่าวซื้อเอามาพูดกันแต่หากว่ามันมีจริงๆอย่างที่เขาพูดนี่สกปรกที่สุดในวงการนักบวชแต่หากว่ามันมีลาภมันมียศมันมีข้าวของเงินทองมันมีอะไรต่ออะไรล่ะไอ้ความอยากที่มีมันไม่ยุติเพียงเท่านั้นนะมันยังอยากมีอันนั่นก็เขาอยากมีอันนู่นก็เขาอยากมีอะไรต่ออะไรก็เขานี่เพราะกิเลสมันคำว่าเต็มมันไม่มีโอ้คิดแล้วมันอดที่จะสลดสังเวชไม่ได้นะเพราะอะไรพระโรคก็เพราะยนต์ยานข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติกันจิตมันจึงเต็มไปด้วยกิเลสอาจทำที่จะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นสงบสุขอยู่ในความสมถะอยู่ในความวิเวกมันไม่มีวิเวกอยู่อย่างนี้ก็มีความสุขแล้วสมถะไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็มีความสุขแล้วก็คือไม่มีอะไรมายุ่งไม่มีอะไรมากวนไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรนี่ไม่มีอะไรมายุ่งก็ไม่มีความสุขล่ะไม่มีเครื่องอยู่ใจไม่ยุ่งกับอะไรก็อยู่ไม่ได้ล่ะเพราะไม่มีเครื่องอยู่มีความสงบเป็นเครื่องอยู่มีความวิเวกเป็นเครื่องอยู่สุโขวิเวโกถ้าไม่มีเวกอยู่วิเวกไม่ได้นะถ้าไม่มีเวกอยู่สถานวิเวกไม่ได้ไอ้กิเลสมันอาละวาดเดี๋ยวนี้เห็นความสำคัญของสมาธิเห็นความสำคัญของการทำสมาธินี่เด็กเล็กเด็กน้อยก็อยากทำสมาธิแม้แต่บางท่านบางกลุ่มสถาบันนั่นสถาบันนั่นก็ต้องการสมาธิต้องการอบรมจิตใจให้สงบแต่คำว่าศีลไม่ใครจะสนใจกันศีล5ไม่ใครจะสนใจกัน ม่ได้ในกลุ่มที่เมาสารพัดนะก็ยังอยากได้สมาธิเพื่อเอาสมาธิไปทำงานอย่างนั้นทำงานอย่างนี้ไอ้คำว่าศีลเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิฐานที่เป็นตั้งฐานเป็นที่ตั้งของความสงบไม่สนเพราะศีลมันกระทบกับกิเลสศีลมันกระทบกับกิเลสกินกิเลสที่มันชอบเมาเมาเหล้าเมาตัวผู้ตัวเมียเมาเลยเข้าของเงินทองมันกระทบจึงว่าศีลไม่สำคัญหรอกสมาธิดีกว่ากิเลสมันบอกอย่างนั้นกิเลสมันชอบกลบเกลื่อนคำสอนที่พระพุทธเจ้าสั่งท่านทรงสอนไว้ศีลปริภาวตวโตศีลปริภาวตาศีลอบรมสมาธิปัญญาสมาธิอบรมปัญญาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนพระศาสดาทุกพระองค์สอนอย่างนี้แต่ที่ศาสดาคือกิเลสมันสอนไปอย่างหนึ่งไม่เป็นขั้นเป็นตอนไม่เป็นระดับผลที่สุดออกมาเป็นยังไงอะไรก็ไม่ได้ได้แต่อยากแม้แต่สมาธิก็แม้แต่ศีลก็ยังมีนี่หินศีลมัชฌิมศีลปานีแต่ศีลหินศีลนี่มีส่วนที่จะอบรมสมาธิธรรมที่เป็นส่วนหยาบมัชฌิมศีลก็เป็นศีลที่อบรมสมาธิที่อยู่ในระดับกลางแล้วสมาธิที่เป็นระดับกลางก็มีส่วนที่จะอบรมจิตให้เป็นศีลขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเรียกว่าปานีตศีลปานีตศีลก็อบรมสมาธิจิตให้มีความปราณีตเป็นความปราณีตยิ่งขึ้นไปอันเนื่องจากมาศีลเป็นธรรมเครื่องอบรมยังได้แต่สมถะยังได้แต่ความสงบยังได้แต่จิตเป็นสมาธิอยากให้จิตเป็นสมาธิเราฟังแล้วคนที่ต้องการที่จะให้จิตเป็นสมาธิมันยังเมาเต็มร้อยเมาหลับเมายศเมาอะไรต่อมีอะไรเต็มร้อยแล้วพระพุทธเจ้าองค์ไหนจะมาบันดาลสมาธิให้จึงว่าข้อปฏิบัตินี่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันหมายถึงศีลสมาธิและปัญญาเหมือนกันล้อรถอย่างนี้จะอ้ายใส่ส่วนในส่วนหนึ่งให้ไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ได้จะต้องอาศัยขึ้นทั้งหมดในนั้นล่ะเครื่องก็ต้องเครื่องล้อก็ต้องล้อพวงมาลัยก็ต้องพวงมาลัยเบรกก็ต้องเบรกเบรกมันทำให้อืดเอาแต่เครื่องเอาแต่คันเร่งเอาแต่ล้ออย่างเดียวอย่างเดียวก็พอมันถึงเร็วมันถึงช้าก็ว่าไปช้าถึงเร็วไปเร็วถึงไปช้านี่นะตายซ้ำมันตายเพราะอะไรมันตายเพราะมันถูกกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายมันจะเก่งกล้าขนาดไหนจะเก่งกล้าขนาดไหนสติของเราจดจ่ออยู่มันจะวุ่นวายขนาดไหนจะวุ่นวายขนาดไหนสติของเราจ่ออยู่ตรงจิตที่มันวุ่นวายนั้น ดูมันอยู่อย่างนั้นดูมันอยู่อย่างนั้นดูอยู่อย่างนั้นดูอยู่อย่างนั้นทำก่อนทำของจริงทำกำจัดอัตธรรมธรรมะกำจัดกิเลสสติธรรมกำจัดกิเลสสมาธิธรรมกำจัดกิเลสกิเลสมันก็คือความวุ่นวายของภายในใจนั้นกิเลสมันทำให้จิตใจวุ่นวายอยู่นั้นสติจ่อลงไปสมาธิแน่วแน่ลงไปในจิตที่มันวุ่นวายในจิตที่มันวุ่นวายในจิตที่มันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่นั้นไฟนรกมันอยู่ในจิตมันอยู่ในจิตจ่อยนอยู่นั่นจ่อลงอยู่ในนั่นจ่อลงไม่ยอมถอนออกมาไฟนรกมันนี่บอกพระโมกขันลานดับไฟนรกอะทำทั้งทำทำทั้งแท่งอันนี้จิตใจจะร้อนขนาดไหนนี่ทำนั้นดับไฟได้เมืองนรกพระโมกขันลาก็ยังไปดับนั้นนะดับไฟในเมืองนรกทำในจิตในใจของเราที่มันเกิดที่เกิดที่มีขึ้นนี่เกิดมีขึ้นเพราะการสัตธรรมในขณะนั้นสติก็ทำให้เกิดขึ้นมีในขณะนั้นสติทำให้เกิดให้มีขึ้นในขณะนั้นแน่นหนามันคงสมาธิก็แน่นหนามันคงขึ้นไปนี่ปัญญาก็รอบรู้รอบรู้รอบรู้จะไม่รู้ยังไงเพราะมันดูอยู่ในจิตนั้นอะอะไรเป็นตัวเป็นตนอะไรเป็นตัวเป็นตนอะไรเกิดอะไรดับมันก็รู้นี่ทำกันเป็นธรรมที่กำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกทำเป็นธรรมชาติที่จะดับฟืนดับไฟคือราคะตัณหากิเลสตัณหาทั้งหมดกิเลสใดๆก็ช่างเถอะตามแต่จิตสมมติเลือกเรียกกันไปทำกำจัดจะทำกำจัดได้ทั้งนั้นจึงทำให้เกิดได้มีทำให้เกิดได้มีทำขนาดใดเกิดขนาดนั้นทำขนาดใดอะไรเกิดขึ้นขนาดนั้นแล้วในเมื่อเกิดขึ้นแล้วกิเลสที่มันอยู่ในจิตในใจมันจะอยู่ได้เหรอมันก็ไฟอย่างเงี้ยคิดเงี้ยมันจะป่าหญ้ามันจะรกขนาดไหนป่าย้อยหญ้ามันจะรกขนาดไหนแล้วป่าหญ้าที่รกมันจะเหลือมั้ยไฟมันเผาหมดความมืดกับมันการมืดกับมันการมืดกับมันการมืดขนาดไหนเพียงแล้วก็ช่างความสว่างเต็มที่เต็มหัวใจขึ้นมาแล้วความมืดในหัวใจมันจะอยู่ได้ยังไงทำอะไรทำให้จริงทำอะไรทำให้จริงทำจริงในขณะไหนทำของจริงก็ปรากฏขึ้นในขณะนั้นนี่ล่ะทำเล่นๆทำเล่นๆนะไม่ไผ่แท้ๆกลายเป็นบ้องกัญชาไม่ไผ่แท้ๆมันเคยเป็นบ่องกัญชาไม่ได้นะมันเมาเข้าใจมั้ยล่ะเมากัญชาเนี่ยมันเคลิ้มมันเพ้อฝันเคลิ้มเพ้อฝันน่ะที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่เคยเมานะไม่เคยหรอกเห็นนะเคยเห็นอยู่ดอกแต่จะจับยังไม่เคยจับถูกต้องไม่เคยถูกต้องใจที่เห็นใจที่คิดเรื่องโลกทั้งหมดดีเรื่องโมโลกทั้งหมดน่าใคร่น่าปรารถนานั่นแหละกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเราคิดเราทั้งร้อยเราคือกิเลสพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่ามีอะไรเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีนั้นเราเชื่อกิเลสเต็มร้อยหรือเชื่อพระพุทธเจ้าเต็มร้อยเชื่อพระพุทธเจ้าเต็มร้อยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบนั้น เราจะต้องมุ่งมั่นเต็มร้อยคำว่า 100% 100% เรานี่แหละจะเป็นนักบวช 100% จะเป็นพระ 100% ขึ้นมาทีเดียวถ้าหากว่าหย่อนร้อยหย่อนร้อยจะเป็นพระหย่อนร้อยเชื่อพระพุทธเจ้าหย่อนร้อยจะเป็นพระหย่อนร้อยจะกลายเป็นเชื่อกิเลสเชื่อกิเลสจะเป็นกลายเป็นเชื่อกิเลสเต็มร้อยไปในเมื่อเชื่อกิเลสเต็มร้อยไอ้หัวใจของเรามันก็จะเป็นกิเลสเต็มร้อยขึ้นมาจิตใจมันเป็นได้ทั้งนั้นหนาเป็นผีมันก็ยังเป็นได้ไอ้คำว่าผีก็หมายถึงว่าอกมหาหลอกคนนั่นหลอกคนนู้นผีอยู่บนยอดไม้ผีสูงเท่าต้นตาลนั่นกิเลสมันก็หลอกไปอย่างนั้นไอ้ผีที่มันอยู่ในจิตใจที่เป็นผีนี่ไม่เคยจะสนใจกันนะผีตัวนี้ร้ายถูกผีตัวนี้หลอกอันตรายที่สุดตายทั้งเป็นพระตายทั้งในนักคราบของนักบวชเป็นอะไรตายทั้งนั้นเป็นชาเป็นฆราวาสก็ตายกิเลสมันดึงไปในทางที่ไม่ถูกต้องนี่ตัวศีลก็คือจิตเป็นตัวสมาธิก็คือจิตเป็นตัวปัญญาก็จิตเป็นตัววิมุตติตัวพระนิพพานก็จิตเป็นไม่ได้สิอันไหนเป็นนะตัวกิเลสก็จิตเป็นจะเกตส่วนไหนเกตส่วนไหนราคะโทสะโมหะจิตอันนี้เป็นทั้งนั้นดินมันจะเป็นอะไรน้ำลมไฟมันจะเป็นอะไรจิตเท่านั้นเป็นฆ่าเกศฆ่าเกศฆ่าเกศฆ่าลงไปที่จิตนี่ฆ่าเกศฆ่ายังไงจิตข้อปฏิบัติอะไรข้อปฏิบัติอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สอนให้จิตของเราเป็นธรรมเป็นสมาธิธรรมเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นวิมุตติขึ้นมานี่ข้อปฏิบัติข้อปฏิบัตินั่นละเป็นธรรมเป็นอาวุธที่จะฆ่ากิเลสไม่ต้องไปไล่หาฆ่าเขาเขาไม่ดีมีตัวมีตนอะไรให้ไปฆ่ามีแต่กิเลสของเราเนี่ยจะไปแล่นดึงเขามาไม่ต้องไปฆ่าเขาฆ่ากิเลสก็ฆ่าความขี้เกียจขี้ข้านของเจ้าของนี่อย่าให้มันมีฆ่าความอดอ่อนแอไม่มีความอดความทนฆ่าความขี้เกียจขี้ค้านไม่มีความภาคความเพียรฆ่ามันลงไปจิตตรงนี้มันจิตขี้เกียจขี้ค้านจิตตรงนี้ขี้เกียจขี้ค้านอย่าให้ตัวขี้เกียจขี้ค้านมันมีในเรานั่นเรียกว่าทำลายตัวขี้เกียจขี้ค้านใจของเราก็เป็นธรรมความเพียรให้ยิ่งความเพียรให้ยิ่งความเพียรให้ยิ่งสติก็ยิ่งสติก็ยิ่งสมาธิสติก็ยิ่งสมาธิก็แน่นหนามันคงนี่จิตของเราที่เป็นโรคหัวใจล้มไปตามกระแสลมล้มไปกระตามกระแสกิเลสมันหายมันไม่มีแน่นหนามันคงแน่นหนามันคงแน่นหนามันคงนี่อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องใจสัมผัสอะไรใจสัมผัสอะไรสิ่งที่สัมผัสนั้นจะทำให้เกิดความยินดียินร้ายไม่มี ทำไมจึงไม่เกิดในเจอไม่สิทำไมจึงความยินดีไล่ไม่เกิดเล่าเพราะสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาล้วนแต่เป็นธรรมจึงดูจิตดูเสมอดูจิตเสมอดูจิตให้ยิ่งศีลก็สมบูรณ์ในการเพ่งดูจิตสมาธิก็สมบูรณ์ในการเพ่งดูจิตปัญญาก็สมบูรณ์ในการเพ่งดูจิตนี่ล่ะทำลายกิเลสทำลายที่จิตดวงเดียวนี้ไม่ต้องหาถือไฟฉายไปส่องทำลายพวกก่อการร้ายทำลายพวกก่อการร้ายทำลายพวกก่อการร้ายทำลายในจิตที่ตัวดีมุ่งไปหาทำลายไอ้นั่นน่ะตัวนี้ตัวก่อการร้ายจิตที่มุ่งไปหาทำลายก่อการร้ายทำลายข้างคนข้างนอกมันจะหมดเป็นเหรอใครจะไปทำลายคนทั้งโลกได้เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรระงับด้วยการให้อโหสินี้พระศาสดาทรงตรัสไว้ถูกต้องแม่นยำตลอดกาลไม่ใครจะไปใช้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นใครไม่เอาไปใช้เป็นโทษทั้งนั้นเนาะว่ากันสม่ำเสมอคงเส้นคงวาอย่าต้นพรรษาออกพรรษานอกพรรษาใกล้จะออกพรรษาบ้าบ้าบอบอบ้าล้มปากกิเลสมันพยายามที่จะโผล่พยายามที่จะโผล่ออกมาโผล่ออกมานะโผล่ออกมาก็เอาของจริงใส่มันลงไปของจริงฟาดมันลงไปไม่มีอะไรเช้ามาสว่างค่ำมามืดเช้ามาสว่างค่ำมามืดเช้ามาสว่างค่ำมามืดตั้งแต่มีโลกวันไหนมันบอกว่ามันเป็นวันออกพรรษาวันไหนบอกว่าเข้าพรรษาวันไหนว่าอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันไหนมันว่าเอาของจริงใส่มันดูมันจริงๆวันไหนมันว่าสังเกตเอาใจกับไปฟังเอาใจกับไปฟังเอาใจไปฟังนี่กลางวันก็ฟังมันตลอดวันกลางคืนก็ฟังมันตลอดคืนกลางวันก็ฟังมันกลางคืนก็ฟังวันไม่มีวันไหนมันว่านี่กิเลสมันว่าหลงกิเลสหลงอย่างนี้